בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות סימני עוף טהור הלכה א'. סימני עוף טהור לא נאמרו בתורה. א', כי העופות הן בבחינת תורה שבעל פה, בחינת משנה, בחינת מתת כנל. ועל כן לא נכתבו סימניהם בתורה ונמסרו לחכמים בעל פה. אבל בהמות וחיות שהם למטה מן העופות כנל, ששם התגברות כוח המדם וכוח הבעמיות ביותר, ועל כן אחיזתם בבחינת תורה שבכתב, שהוא בחינת כתוב זאת זיכרון בספר, ששם אחיזת המדמה, כי הזיכרון הוא בבחינת כוח המדמה, כמו שכתב רבנו שם, עיין שם, ועל כן נכתבו סימניהם בתורה שבכתב, כי שם אחיזתם כנל. וכן איתה בכתבים, שבחינת תורה שבכתב יורדת להתלבש יותר למטה בבחינת עשייה, ששם עיקר התגברות כוח המדמה מכוח הבהמיות. ששם בחינת בהמות וחיות שמתגבר בהם כוח הבהמיות יותר מן העופות, כי הם הולכים על ארבע, כמו שכתבנו כל זה בביאור לאל. אבל תורה שבעל פה הוא בבחינת יצירה שהיא בחינת מתת כנל שמשם העופות, ועל כן לא נכתבו סימניהם בתורה. ב. ועל כן עופות טהורים הם יותר מן הטמאים, ובבהמות להיפוך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי למטה בעשייה אחיזתם ביותר, ועל כן הבהמות שהם מעשייה כנל, על כן הטמאים יותר מן הטהורים. אבל העופות שהם מבחינת יצירה ששם אין אחיזת הסתרא אחרא כל כך, על כן הטהורים ביותר מן הטמאים. ג. וזהו גם כן מה שאמרו אבותינו ז"ל, עוף טהור נאכל במסורת, שנמסר מפה אל פה שהוא עוף טהור. וכמו שאמרו, נאמן הצייד לומר, עוף פלוני התיר לי רבי הצייד. כי עיקר סימני העופות ותרם הוא רק במסורת מפה אל פה, בחינת תורה שבעל פה כנל. כי אי אפשר לסמוך על הסימנים הכתובים בעופות, כי הם בבחינת תורה שבעל פה שצריכה מסירה מפה אל פה דייקה. כמו שאמרו, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו'. כי דברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרם בכתב.